तमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 282वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और उसमें हमने पिछली कक्षा में छठे अधिकरण तक देखा था हविरार्तिर अधिकरणम आरती न्याय। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1806 में, हाँ, सबसे नीचे अनुच्छेद में नीचे से दूसरी पंक्ति में सिद्धांती कह रहा है कि मतपक्षे उपादेयत्वेन विशेषणद्वयम्, त्वत्पक्षे पुनर्लक्षणत्वेन। तो यहाँ मतपक्षे से मतलब सिद्धांती के पक्ष में, मतपक्ष मतलब सिद्धांती के पक्ष में जी। और यहाँ विशेषणद्वयम् से उभय और हवि को लेना चाह रहे हैं या फिर हवि और आरती को? नहीं, हवि और उभय को जी। आचार्य जी, यहाँ पर जब पूर्व पक्ष सिद्धांती ने ऐसा कहा तो इसके बाद में फिर 1808 पृष्ठ के दूसरे अनुच्छेद में सिद्धांत ही कह रहा है कि उपादेयत्वे पुनर् न अन्योन्य विशेषणत्वेन प्रयोजनम्। जिस पक्ष में उपादेय मानेंगे उस पक्ष में अन्योन्य मतलब उभय हवि को विशेषित करे इसमें कोई प्रयोजन नहीं रहता है। उसमें द्वयमपि आरतिम विशेषतुम उच्चार्यत, दोनों ही आरती को विशेषित करने के लिए उनका उच्चारण होगा। ठीक तो, है, सीधे आरती से जुड़ जाएंगे दोनों जी। फिर कह रहे हैं तत्र अन्यतर विशिष्टा आरतिर निमित्तम भविष्यति। तो तत्र न अन्यतर विशिष्टा आरतिर निमित्तम भवति, अर्थात अन्यतर विशिष्टा आरती निमित्त नहीं होगी। तो फिर इसमें तो उभय विशिष्टा हवि, ऐसा ही अर्थ आएगा फिर इसमें, ये संदेह हो रहा है। लक्षणत्वे उपादेयत्वे उपादेयत्वे पुनर् न अन्योन्य विशेषणत्वेन प्रयोजनम्, यतो हि द्वयमपि आर्तिम विशिष्टम् उच्चार्येत तत्र न अन्यतर विशिष्टा आर्तिर निमित्तं भविष्यति, लक्षणत्वे तु अन्यतर विशिष्टा भवति इति एषा विशेषः। से विपरीत जा रहा है। यहां पर मैंने वैसे ये कर रखा है मत पक्षे, इसमें आख्यातार्थ प्राधान्य, जब आख्यातार्थ की प्रधानता होगी ये मत पक्ष को लेंगे, और तत्पक्षे का मतलब है परार्थे। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो सिद्धांती परार्थ मान रहा है इसको पंचश्राव ओदन के लिए, उस दृष्टि से उल्टा होगा। इसलिए मैंने ये यहां पर ये लिखा भी है कि मत पक्ष का मतलब आख्यातार्थ प्रधान में ये दोनों उपादेय के रूप में होंगे। हाँ, अब हालांकि तो ये प्रसंग ऐसा ही है, इसमें विचारणीय रहता है कि इसमें असंगतियां तो हैं, हमें नहीं समझ में आ रही, या यूं कहें मत पक्ष उपादेयत्व न, तत्पक्ष पुनर्लक्षणत्व न, इसको अगर हम सिद्धांति की जगह पूर्व पक्षी का माने तो भी बात नहीं होगी, क्योंकि पीछे पूर्व पक्षी कह रहा है आह करके पिछले अनुच्छेद तद अभिधीयत, ये सिद्धांति का ही मानना पड़ेगा। नहीं देखो, हाँ ठीक है, मत पक्ष सिद्धांति का ही रहेगा और तत्पक्ष पूर्व पक्षी का ही रहेगा। यहां जो असंगति हो रही है ना 1808 पर, इसको देखो, तत्र अन्यतर विशिष्टा न अन्यतर विशिष्टा आर्तिर निमित्तम भविष्यति। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, दूसरे से विशिष्ट आरती, दूसरे से विशिष्ट आरती निमित्त नहीं बनेगी, कि उभय विशिष्ट हवि आरती का विशेषण बन रही है, ऐसा नहीं होगा, अथवा हवि विशिष्ट उभय है वो आरती का विशेषण बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अन्यतर विशिष्ट, अन्यतर मतलब किसी दूसरे से विशिष्ट आरती निमित्तम न भविष्यति, अर्थात इस पक्ष में क्या होगा, अविशिष्ट रहते हुए ये दोनों विशेषण आरती के बनेंगे, अविशिष्ट रहते हुए जो सिद्धांति का पक्ष में क्या बनेगा, हवि भी आरती से जुड़ रही है और उभय भी आरती से जुड़ रहा है, ये दोनों अलग अलग आरती से जाके जुड़ रहे हैं, और जब दोनों अलग अलग आरती से जुड़ रहे हैं तो उभय और हवि इनमें परस्पर विशेषण विशेष भाव नहीं बनेगा, स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। लक्षणत्व तो अन्यतर विशिष्टा भवती, दूसरे से विशिष्ट होती हुई, दूसरे से विशेष विशिष्ट होती हुई का मतलब है उभय विशिष्ट हवि, किसी एक से विशेषित होती हुई फिर वो आरती का विशेषण बनेगी, समझ रहे हैं? तो अब ये उलट गया ना, अगर हम सामान्यतया देखते हैं जैसे आप प्रारंभ में देख रहे थे, तो अन्यतर विशिष्टा आरती निमित्तम भविष्यति, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में से कोई भी आरती का विशेषण बनते हुए हो जाएगा। ठीक है, विशेषण नहीं होगा यानी मिल करके होगा, ये तात्पर्य आने लग रहा है, दोनों मिल करके विशेषण बनेंगे ये आने लग रहा है, लेकिन ये अर्थ नहीं है इसका। तत्र अन्यतर विशिष्टा आरती निमित्तम भविष्यति, दूसरे से विशिष्ट न होते हुए यानी अकेले अकेले एक एक ये आरती का निमित्त होगी, तो आरती का निमित्त होगी तो हवि आरती का निमित्त हो जाएगी, अब उभय आरती का निमित्त नहीं बनेगा। अन्यतर विशिष्टा किसी एक से विशिष्ट दूसरे से विशिष्ट होती भी नहीं होगी, अकेले अकेले तो हो जाएगी, अविशिष्ट होते हुए तो आरती का विशेषण बन जाएगी, अकेले अकेले तीन शब्द है ना, उभयम हवि ही आरती आर्चे, तो आगे हो गया। जब हम ये कहते हैं कि अन्यतर विशिष्टा आरती निमित्तम न भविष्यति, अन्यतर विशिष्ट का क्या मतलब है, किसी दूसरे से विशेषित होती हुई, और दूसरे से विशेषित यहां क्या होगी कि हवि शब्द उभय से विशेषित जब होगा, या तो हवि शब्द उभय से विशेषित होगा या उभय हवि से विशेषित होगा, यदि ये एक दूसरे से विशेषित हो रहे हैं, एक दूसरे से विशेषित होते हुए आरती का विशेषण बनेंगे ऐसा नहीं है, उसका निषेध किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अविशिष्ट रहते हुए ये आरती का विशेषण बनेंगे, अन्य से अविशेषित रहते हुए आरती का विशेषण बनेंगे, इसका मतलब है ये अकेले अकेले आरती से जुड़ेंगे, ये अकेले अकेले आरती से जुड़ेंगे, तो हवि अकेली आरती से जुड़ेगी, इसलिए उभय को वहां पर जोड़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जुड़ेंगे यहां पर। अगर उभय के साथ उभय को हवि का विशेषण बना देंगे तब तो दोनों की आरती होने पर ही यह होगा। सिद्धांति जो कहना चाहता है किसी एक की आरती में भी हो जाएगा, वो कब होगा? जब उभय शब्द हवि से नहीं जुड़ेगा। उभय की आरती में भी हो जाएगा, एक की आरती में भी हो जाएगा। हाँ जी आचार्य जी, ये तो फिर वैसी बात हो गई जैसे शुक्लाम गाम आनय में उसमें उन्होंने बताया था कि शुक्ला और गाम दोनों आनयन से जुड़ जाती हैं, तो फिर वहां पर शुक्ल विशिष्ट गाम का आनयन होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो उभय और हवि दोनों आरती से जुड़ जाते हैं तो वहां पर तो ये यही निष्कर्ष आएगा कि उभय विशिष्ट हवि का ही मतलब नाश होने पर। नहीं नहीं, वहां तो एक आख्यातार्थ की प्रधानता थी, यहाँ आख्यातार्थ की प्रधानता नहीं है, उस तरह से यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं ना ये। देखो सामान्यतया तो यही लगेगा कि दोनों मिल रहे हैं वहां पर। वहां जो शुक्ला गौ आनीयताम, उसमें तो आनीयताम प्रधान है और उसको कहना ही है वहां पर, और गुण विशिष्ट विधि मान ली और वो अकेले अकेले जुड़ गए। और यहां पर चूंकि ये प्रधान नहीं है इसलिए यूं तो जा जा करके अकेले अकेले ही जोड़ रहे हैं, अकेले अकेले ही जोड़ रहे हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं हो रहा है। ये उभय का भी ग्रहण है लेकिन उभय ऐसा नहीं हो रहा है कि सफेद गाय की तरह से लग रहा हो कि सफेद ही होगी, ऐसा तो यहां पर नहीं लगा रहे हैं। लक्षणत्व मानने पर, उद्देश्य मानने पर अन्यतर विशिष्टा भवंती, किसी दूसरे से विशिष्ट होती भी, क्योंकि जब यूं कहेंगे उभयम हवि, अब इसको उद्दिष्ट कर रहे हैं तो उभय हवि कुछ एक संकेत ले लिया, पहले जानते हैं उभय हवि को और उसको संकेतित किया, तो अब वो उभय हवि ली जाएगी। उभयम हवि ही तो अन्यतर विशिष्टा भवती इति एषा विशेषः। अस्य अस्य पंक्ति है अर्थ हिंदी भाषा में दत्तम अस्ति तो पंचसरावस्य निमित्तो न होयसति इति लिखितम अस्ति। हाँ देखिए ये जो इन्होंने दूसरे वचन उभय शब्द के उपादेय होने पर, उपादेयत्वे पुनर, उभय शब्द को इन्होंने ले लिया है वैसे विचारणीय है, उपादेय होने पर एक दूसरे उभय और हवि के विशेषण रूप से प्रयोजन न होवे, एक दूसरे के विशेषण रूप से प्रयोजन न, उपादेयत्वे पुनर न अन्योन्य विशेषणत्वे न प्रयोजन। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि द्वयम अपि आर्तिम विशिष्टम उच्चार्येत, उभय और हवि शब्द दोनों ही आरती को विशेषित करने के लिए उच्चरित किए जाएं, तो उन दोनों में से एक उभय या हवि से विशिष्ट आरती पंचशराव का निमित्त नहीं होगी। उन दोनों में से एक उभय या हवि से विशिष्ट आरती पंचशराव का निमित्त नहीं होगी। हविर आकृति व द्रव्य इस प्रकार लक्षणा में तो, लक्षणत्वे लक्षणा में तो एक हवि से विशिष्ट आरती पंचशराव का निमित्त होती है, ये विशेष है। देखिए इस तरह इसका अर्थ घट नहीं पाएगा जो नीचे दिया हुआ है ना, और चूंकि हम पीछे से देख चुके हैं कि ये कह रहे हैं कि मत पक्ष उपादेयत्वे न विशेषणत्वयम्, उपादेय के रूप में हो रहा है, ये सिद्धांति का पक्ष है, और तत्पक्ष पुनर्लक्षणत्वेन, तो ये उपादेय और लक्षण का मतलब यहां पर हम उद्देश्य और विधेय की तरह से ले रहे हैं। यहां इन्होंने लक्षण का क्या अर्थ ले लिया? लक्षणा से, लक्षणत्वेन मतलब लक्षणा से, और लक्षणा कैसे दिखाई? फिर लक्षणा क्योंकि हविर आकृति व द्रव्य, ऐसे ऐसे लक्षणा में चले गए उसमें, उस तरह का लक्षण नहीं है। लक्षणत्व मतलब उद्देश्यत्व, ये यहां पर अर्थ है, नहीं तो संगति नहीं लगेगी इसकी। देखो ऊपर का भी जो दूसरा अनुच्छेद है इसमें क्या, इसमें भी कहने ना उपादेयत्वे न उपादेयत्वे पुनर् न अन्योन्य विशेषणत्वे न प्रयोजनम्। उपादेय के पक्ष में इन दोनों में एक दूसरे के विशेषण से कोई प्रयोजन नहीं है। उपादेय मतलब विधेय पक्ष, मत पक्ष यानी सिद्धांति का पक्ष, तो उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। उभय हवि वाला पक्ष जो पूर्व पक्षी का है वो तब बनता है जब इन दोनों में विशेषण विशेष भाव बन जाए दोनों में, ये सिद्धांत उसका मना कर रहा है। द्वयम अपि आरतिम विशेषतुम उच्चार्यता, ये दोनों ही आरती को विशेषित करने के लिए उच्चरित हो रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को विशेषित करने के लिए नहीं उच्चरित हुए हैं यहां पर, ठीक है। अब जो तत्र कहा जा रहा है तो यहां पर उससे संबंधित ही अर्थ आना चाहिए, तत्र न अन्यतर विशिष्टा आरती निमित्तम भविष्यति। इस पक्ष में क्या होगा, अन्यतर किसी दूसरे से विशिष्ट होती हुई विशिष्ट जो है वो आरती निमित्त नहीं होगी किसी एक से। मैं तो इस किसी एक से लेकर के चल रहा हूं, आप दोनों लेंगे तो कैसे संगत लगेगा जो इन्होंने प्रश्न उठाया है। तत्र अन्यतर विशिष्टा आरती निमित्तम भविष्यति, कैसी आरती निमित्त बनेगी, उस जो आप अर्थ ले रहे हो ना उसमें क्या बनेगा कि आरती निमित्त होगी, अन्यतर विशिष्ट आरती निमित्त नहीं होगी, यानी उभय निमित्तक आरती दोनों से विशिष्ट होती भी। लेकिन इसमें ऊपर वाली पंक्ति भी हमें को अवश्य ध्यान रखनी, पुनर्न अन्योन्य विशेषणत्वेन प्रयोजनम्, एक दूसरे का परस्पर विशेषण नहीं है उभय और हवि। आरती विशेषित हो रही है अगर हम दोनों से लेते हैं तो दोनों में क्या होगा, अन्यतर से नहीं होगी यानी उभय से होगी, हम अर्थापत्ति से लेंगे तो अलग अलग रूप से दोनों से होगी। और लक्षणत्व हेतु अन्यतर विशिष्टा भवती इति एषा विशेष, लक्षणत्व होने पर तो अन्यतर विशिष्टा किसी एक से विशेषित होती हुई आरती हो जाएगी। ऐसे अर्थ करेंगे तब तो ये विपरीत ही जाएगा, पंक्ति के सीधे अर्थ को यूं देखेंगे ना तब तो ये विपरीत ही जाएगा उससे पीछे जो कहा है उससे, आपका जो प्रश्न है वो यूं का यूं ही रह जाएगा। उदयवीर जी वाला इनका जस्सू जी का मीमांसक जी का फिर से देखिए, इन्होंने कहा कि उभय शब्द के उपादेय होने पर, ये केवल उभय शब्द के लिए ले रहे हैं हवि के लिए नहीं ले रहे हैं, अगर उभय शब्द उपादेय हो यानी विधेय हो तो एक दूसरे के विशेषण रूप से प्रयोजन न होवे, मतलब उभय और हवि इन दोनों का परस्पर एक दूसरे के विशेषण के रूप में प्रयोजन नहीं हुआ। यहां तक तो हम भी ऐसे ही अर्थ ले रहे हैं, ऐसे में उभय और हवि शब्द दोनों ही आरती को विशेषित करने के लिए उच्चरित किए जाए तो द्वयम अपि आरती विशिष्टम उच्चार्येता, यदि किए जाए तो, ये आगे से जोड़ रहे हैं। और मैंने इसको यहां पर यतो ही करके कारण बताते हुए बताया था कि उपादेयत्वे पुनर् न अन्योन्य विशेषणत्वेन प्रयोजनम्, क्यों नहीं है, यदि ऐसा होवे द्वयम अपि आरती विशिष्टम उच्चार्येता, ये दोनों ही आरती को विशेषित करने के लिए उच्चरित होवे, दोनों ही आरती को विशेषित करने के लिए उच्चरित होवे, इसलिए इनमें परस्पर अन्योन्य विशेषण भाव नहीं बनेगा। दोनों सीधे आरती से जुड़ रहे हैं इसलिए उनमें विशेषण विशेष भाव नहीं बनेगा। तत्र न अन्यतर विशिष्टा आरती निमित्तम भविष्यति, दोनों ही आरती को विशेषित करने के लिए उच्चरित किए जाए तो उन दोनों में से एक उभय हवि से विशिष्ट आरती पंचशराव का निमित्त नहीं होगी। अगर ये मानते हैं तो ये सिद्धांति की बात खंडित हो रही है, पीछे जो कहा गया उसमें उसके विपरीत जा रही है, ठीक है जैसा है वैसा अभी छोड़ देते हैं इसको। है क्या? अंधकार तो दिख रहा है और पूरा अंधकार तो नहीं देखा, कहीं कहीं तो प्रकाश हुआ लेकिन कहीं कहीं अंधकार रह गया है अभी, उसके लिए फिर आगे प्रयास होगा। चले आगे चलते हैं फिर। हाँ, ओ पृष्ठ संख्या 1804 में इसमें कह रहे हैं कि अपिच, यहीं से अपिच उभय शब्दे हविसा संबद्ध्य माने अपि नैव उभय विशिष्टा आरती ही प्रतीयते। किं कारणम हविषो भय शब्द संबद्ध्यते न आरती मार्चित इत्यनेन तत्र सन्निहितेपि उभय शब्दे हवि शब्दस्य यावान अर्थः तावता एव आरती ही संबद्ध्येत। मतलब इसमें अगर उभय शब्द हवि से जुड़ भी जाए तब भी हवि का जितना अर्थ है उतना ही अर्थ रहेगा, ये कैसे रहेगा ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, आरती की दृष्टि से जिस समय आरती होगी तो वो हवि की ही होगी, उभय की नहीं होगी। यदि उभय आरती कहेंगे तो उभय विशिष्ट, उभय हवि, उभय में भी आरती दिखनी चाहिए और हवि में भी आरती दिखनी चाहिए, तो अगर उभय शब्द जोड़ भी दिया तो आरती तो हवि की ही होगी, उभय की कोई आरती नहीं होगी, क्योंकि आरती होते हुए भी वहां उभय शब्द जो का तू है निर्विकार, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आरती से हवि में परिवर्तन होगा किंतु उभय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हवि शब्द से यावान अर्थ है तावता एव आरती संबद्ध्यते। अकेला उभय शब्द हो तो जिस अर्थ के साथ में आरती जुड़ रही है, किसके साथ में? हवि के साथ में। और उभय विशेषित हवि शब्द हो तब आरती किससे जुड़ रही है? तब भी उसी हवि से जुड़ रही है, इसलिए कोई अंतर नहीं आया। उभय जोड़ने से आरती हवि से जुड़ रही है, बस उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए उभय का जोड़ना वहां पर व्यर्थ है, ऐसा कह रहे हैं जी। और आचार्य जी, जैसे कि यहां पर जिस तरीके से बताया गया है कि जो परस्पर विशेषण विशेष्य भाव हम सामान्य रूप से देखते हैं कि कोई भी शब्द किसी शब्द को विशेषित कर रहा है, ऐसे कहा जाता है, परंतु यहां से ऐसे लग रहा है कि कोई भी शब्द किसी शब्द को साक्षात विशेषित नहीं करता है। अगर हमें प्रतीत हो रहा है कि ये शब्द इसका विशेषण बन रहा है, इसका मतलब है कि वो दोनों पहले क्रिया से जुड़ रहे हैं और क्रिया के कारण से परस्पर उनका विशेषण विशेष्य भाव हो रहा है। केवल साक्षात शब्द ही, कोई नामवाचक शब्द सीधा दूसरे नामवाचक शब्द को विशेषित नहीं कर सकता है, इस तरीके से निकल के आ रहा है इसमें। नहीं, वो तो व्याकरण में भी ऐसे ही मानते हैं ना, सारे के सारे कारक, लेकिन हाँ जो एक किसी कारक का भी विशेषण है वहां पर, वो कारक से जुड़ता हुआ फिर क्रिया से जुड़ेगा, कारक के जो विशेषण है। सर ऐसे लग रहा है कि कारक का विशेषण भी पहले क्रिया से जुड़के ही कारक का विशेषण बन रहा है, जैसे कि शुक्लाम गाम आना है, यहाँ पर गाम का विशेषण शुक्लाम है, तो ये साक्षात विशेषण नहीं मान रहे हैं उसको, क्रिया द्वारक ही विशेषण बना रहे। यहां तो ये इसको शुक्लाम गाम जब कह रहे हैं तो यहां तो जोड़ करके किसी व्यक्ति पे जा रहे हैं सीधे, जाति पे तो जा ही नहीं रहे हैं, ये व्यक्ति पे जा रहे हैं। तो शुक्लाम गाम आना है, उसको निकालिए, देखिए इसमें वो पंक्ति बताइए। तीसरा अनुच्छेद ऊपर से दूसरी पंक्ति के अंतिम से, उभय पृष्ठ संख्या 1802 में। हाँ, उभय विशेषण विशिष्टम तो तत्र आनयनम प्रधानमुच्यते, अर्थात दोनों विशेषणों से विशिष्ट आनयन को कहा जा रहा है, तो मतलब वो विशेषण परस्पर एक दूसरे को विशेषित नहीं कर रहे हैं, ये बताना चाहते। नहीं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि दोनों विशेषण से विशिष्ट आनयन कहा जा रहा है, तो उस उभय और नहीं शुक्ला और गौ ये आपस में नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या ये मतलब निकल रहा है? क्योंकि अगर क्योंकि विशेषण का विशेषण नहीं होता है, अगर विशेषण का शुक्ला को गाम तो आनयन का विशेषण है और गाम का शुक्ला विशेषण है, उस तरीके से नहीं कह रहे यहां पर, तो दोनों ही आनयन को विशेषित कर रहे हैं और इस प्रकार से फिर उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं कि शुक्ल विशिष्ट गो का आनयन। इसकी जगह हम यूं देखें कि शुक्ला गो आनीयताम, इसमें प्रधान आख्यातार्थ प्रधान है, ठीक है। और इसमें देखिए चौथी पंक्ति में पूर्व पक्षी पूछ रहा है किम पुनः कारणम प्रधान भूते आख्यातार्थे संघत्य विशेषणम भवति परार्थे पुनर्वीज्येति। तो यहां मिलकर के विशेषण बना रहे हैं ये आख्यातार्थ का, मिलकर के मतलब शुक्ला गौ ये दोनों मिल गए हैं और मिलेंगे कब, जब इनमें विशेषण विशेष भाव होगा तब वो आख्यातार्थ का विशेषण बन रहे हैं, प्रधान जब होगा और परार्थ जब होगा तो अलग अलग करके वियुज्य अलग अलग विशेषण बनेंगे। अलग अलग विशेषण बनेंगे का मतलब हुआ कि गौ भी आनीयताम के साथ जुड़ेगी और शुक्ला भी फिर आनीयताम के साथ जुड़ेगी, अलग अलग जुड़ेंगे, जुड़ तो रहे शब्द तो दोनों हैं इसलिए उसका किसी तरह तो जोड़ करना ही पड़ेगा। तो प्रधान में तो यहां तो इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है कि ये मिलकर के विशेषण बन रहे, तो शुक्ला गौ आनीयताम में शुक्ला गौ आपस में विशेषण विशेष बन रहे हैं और फिर वो आनीयताम के साथ में जुड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। क्योंकि उभयम हविर आरतिम आर्चेत, यहां इससे विपरीत देख रहे हैं, यहां उभयम और हवि को मिलकर के आरती का विशेषण नहीं बना रहे, तो शुक्ला गौ आनीयताम। तो ये जो आप एक निष्कर्ष देख रहे हो कि भाई हर जगह पे विशेषण का भी विशेषण वो भी क्रिया के साथ में जुड़ करके फिर विशेष्य के साथ में जुड़ेगा, ऐसा तो नहीं कह रहे। अरुणा न्याय आया, हाँ? अरुणा न्याय में भी ऐसी चर्चा थी कि अरुणया गवा सोमम क्रीणाती, अरुणया एकाहायन्या सोमम क्रीणाती। तो अब वहां पर वही प्रश्न था कि अरुणा एकाहायन्य का विशेषण बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो कह रहे हैं कि वो बन ही नहीं सकता क्योंकि जो विशेषण बनता है वो तो क्रिया के कारण से ही होता है, उसमें जो द्वितीय अरुणया में जो तृतीय विभक्ति आई है वो भी क्रिया के कारण से ही आई है, न कि एकाहायन्य के कारण से आई है। इसी प्रकार से शुक्ला में जो द्वितीय विभक्ति है वो भी क्रिया के कारण से है, न कि गौ के कारण से। तो इस दृष्टि से मतलब उसी के साथ में जोड़ते हुए फिर नहीं, इस पंक्ति जो मैंने आपको बोली प्रधान भूते आख्यातार्थे संघत्य विशेषणम भवति, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, तो इसमें ऐसे कहना चाह रहे हैं कि जब आख्यातार्थ प्रधान होगा तो शुक्लाम और गाम दोनों ही आनयन के विशेषण बनेंगे और उसके द्वारा फिर जो एक अर्थ जुड़ करके एक अर्थ आएगा कि शुक्ल विशिष्ट गो का आनयन होगा। परंतु अगर अप्रधान रहेगा आख्यातार्थ, उस स्थिति में दोनों ही उसके विशेषण बनेंगे परंतु दो अलग अलग अर्थ आएंगे, एक हवि का हवि नाश होने पर भी होगा और उभय हवि नाश होने पर भी होगा, उस तरीके से। एक की बात हुई, ठीक है। अब एक प्रक्रिया हमने अलग अलग देख ली कि ये सारे विशेषण क्रिया से जुड़ेंगे पहले और फिर मिलकर के काम करेंगे, शुक्ला गौ मिलकर के, हम एक एक को नहीं कर सकते, एक एक को करने पर वो कृति भी नहीं होता। नीचे आगे लिखा है अन्यतर विशिष्टम कुर्वन अश्रुतम कुर्यात, एक से नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन मिलकर के तो कर रहे हैं, मिलकर के तो कर रहे हैं, भले ही सीधे सारे के सारे क्रिया से जुड़ गए और एक प्रक्रिया है। अब इनका इस तरह से ये देख रहे हैं, और नहीं तो विशेषण का जो विशेषण है वो पहले जुड़ करके विवक्षा है, पहले जुड़ करके फिर वो क्रिया के साथ में जुड़ता है, उस तरह भी लेंगे तो भी अर्थ में तो भेद कुछ नहीं आएगा, सामान्यतः वैसे ही लिया जाता है। लेकिन यहां ठीक है, उधर जुड़ रहे हैं तो भी वो अलग अलग विशेषण बन रहे हैं और ये मिलकर के विशेषण बन रहे हैं, वहां क्रियापद से जुड़ते हुए। आप यही तो कह रहे हो ना कि ये विशेषण जो है ये क्रिया से तो अलग अलग ही जुड़ रहे हैं दोनों पक्षों में, लेकिन क्रिया से जुड़ने के बाद में ये विशेषण मिल रहे हैं जहां पर क्रिया की प्रधानता है, आख्यातार्थ की प्रधानता है, वहां बाद में मिल रहे हैं, और जहां परार्थ है वो क्रिया, तो वो ये सारे विशेषण क्रियापद से जुड़ते हुए भी आपस में नहीं जुड़ रहे, ठीक है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 1809, अधिकरण संख्या 7, शीर्षक है होमाभिशव उभय कर्तो भक्षणाधिकरणम। होम और अभिशव, होम मतलब तो आहुति देना और अभिशव मतलब रस का निकालना सोम का, उभय कर्तो जो इन दोनों को करने वाला है मिल करके, इसको भी करता है और उसको भी करता है, एक एक को नहीं दोनों को जो करता है उस उभय को करने वाले को भक्षणाधिकरणम, उसको ही भक्षण का अधिकार है, उस सोम को पीने का भक्षण का अधिकार उसी को है। भाष्य ज्योतिषो में श्रूयते हविर्धाने ग्रावभिर अभिशुत्य आह्वनीय हुत्वा प्रत्यंच परेत्य सदसि भक्षान भक्षयन्ति। तो हविर्धान है, हविर्धान मंडप में ग्रावभिर अभिशुत्य पत्थरों से रस निकाल के कूट करके फिर रस निकालते हैं, और फिर आहवनीय में उसकी आहुति दे करके हुत्वा प्रत्यंच लौट फिर उल्टा परेत्य लौट करके सदसि सदो मंडप में भक्षान भक्षयन्ति भक्ष को खाते हैं। एक वचन हमारे को प्राप्त हुआ, इस पर विचार कर रहे हैं तत्र अन्येन वचनेन अभिशवा उक्तः अल्पविराम यजति न होमः, तो अन्य वाक्य के द्वारा अभिशव कह दिया गया है। अभिशव मतलब ग्रावभिर अभिशुत्य, ये अभिशव पे लेकिन पहले कहा जा चुका है, और यजति न होम, यजति से होम भी कहा जा चुका है जो आहवनीय हुत्वा, तो ये जो है अभिशुत्य और हुत्वा, अभिशव और होम ये दोनों पहले कहे जा चुके हैं, तो यहां पर विधि नहीं है इसका, तो इसलिए कहा तौ तावत न विधि ये थे, इसलिए इन दोनों की विधि तो यहां पर नहीं की जाती है। न च तयो क्रम विधीयते, इन दोनों का क्रम भी यहां विहित नहीं किया जा रहा है। क्रिया का विधान यदि कहीं और कर दिया गया है और अब इसके बाद में यक्त्वा या तो लेप प्रत्यय करके जो कर रहे हैं तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं यहां पर क्रम का विधान किया जा रहा है, क्रिया नहीं लेकिन क्रम का विधान किया जा रहा है, तो इसको इसलिए कह रहे हैं न च तयो क्रम, इनका क्रम भी यहां पर विहित नहीं किया जा रहा है। क्यों? अर्थादेव ही सब प्राप्त है, वो तो स्वभावतः अर्थतः ही प्राप्त है कि पहले सवन करेंगे फिर आहुति देंगे या आहुति देके फिर सवन करेंगे, रोटी बना करके आटा पीसेंगे या आटा पीस करके रोटी बनाएंगे, तो क्रम अर्थतः स्वभावतः ही प्राप्त है, तो इसके लिए उसकी भी विधि यहां पर नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नचक तयो क्रम, तो अर्थादेव ही सब प्राप्त है, तस्माद एक कर्तृकम होमाभिशवाभ्याम भक्षणम विधीयते। तो इस वाक्य में विधि क्या की जा रही है, नई बात क्या कही जा रही है, तो कहा एक कर्तृकम भक्षणम विधीयते, होमाभिशवाभ्याम होम और अभिशव इनका कथन करते हुए किसी एक व्यक्ति के द्वारा भक्षण का विधान किया जा रहा है कि एक ही को इसका भक्षण करना है। अभिशवे कृते होमे च तत्कर्तृभिर भक्षणम कर्तव्यमिति, इसको खोल के बता दिया कि अभिशव के करने पर और होम के करने पर उसके कर्ता के द्वारा भक्षण करना चाहिए, यह विधान किया गया है, तो यह तो स्पष्ट हो गया। तो तत्र एषा संदेह, अब इसमें यह संदेह पैदा हो रहा है कि किम उभयम यह कुर्यात स एव भक्षयेत उत अन्य तरेनापि भक्षणमिति, इन दोनों को जो करे वो ही भक्षण करे या दोनों में से एक को करे तो भी भक्षण कर सकता है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है होमाभिशव भक्षणम च तद्वत, होम और अभिशव ये जो दो चीजें हैं इसके निमित्तक जो भक्षण है वो पूर्व के तद्वत हुए, पूर्व के समान हुए। पहले सिद्धांति ने क्या कहा था उभयम अभि में, कोई सी भी एक हो तो भी हो जाएगा, तो बोले ऐसे ही यहां पर भी कर लेंगे, चाहे कोई अभिशव करे तो भी भक्षण उसको प्राप्त है और कोई आहुति दे उसको भी भक्षण प्राप्त है। भाष्य होमाभिशव भक्षणम च तद्वत, तद्वदेव स्यात् यत् वद हविषः आरती, जो हवि की आरती के संबंध में जैसे कहा था वैसे ही यहां हो जाए। कथम, खोल के बताइए कैसे। तो नैतद एवं संबद्धते, यहां ऐसे संबंध नहीं बनाया जा रहा है कि अभिशुत्य ततो हुत्वा ततो भक्षयेत इति, पहले अभिशवन करे फिर होम करे और फिर भक्षयेत, ऐसा जब हम कहेंगे तब तो एक ही होना चाहिए कि समान कर्तृ को पूर्व काले की दृष्टि से कर्ता तो एक ही होना चाहिए, बोले यहां पर ऐसा कहा नहीं जा रहा है। न अनेन अभिशवस्य होमस्य च क्रमः कीर्त्यते, और यहां पर इसी को खोल रहे हैं कि अभिशव और होम का कोई क्रम तो बताया नहीं जा रहा है। अभिशुत्य ये जुवती ते भक्षयंती, अभिशवन करके यानी रस निकाल करके जो होम करते हैं ते भक्षयंती थी वो खाते हैं, वाक्यम ही एवं विद्यते। और अगर ऐसा कहोगे तो दो वाक्य माने जाएंगे कि अभिशुत्य ये जुवती, ये तो एक वाक्य हो गया, ते भक्षयंती वे खाते हैं ये दूसरा। अभिशुत्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती, तो अभिशमन करके खाते हैं और आहुति करके खाते हैं, ये दो वाक्य हो जाएंगे। तस्मात होम अभिशवयोः परस्परेण संबंधो नास्ति इति एकेनापि भक्षणम संबद्धेता, चूंकि यहां पर होम और अभिशव का परस्पर संबंध नहीं है इसलिए एक से भी भक्षण हो जाएगा संबद्धेता। इसके बाद पूर्ण विराम है, इसकी जगह अल्प विराम ले लीजिए, अपरेणापि, और दूसरे के द्वारे भी, अपरेणापि अभिशुत्य भक्षयंती, अभिशवन करके भक्षण करते हैं। एकेनापि का मतलब है यहां पर हुत्वा, एकेनापि भक्षणम संबद्धेता, हुत्वा होम करके ही हो सकता है, और अपरेणापि दूसरे के द्वारा भी, मतलब अभिशुत्य भक्षयंती अभिशवन करके भी। तस्मात अन्य तरेण निमित्तेन भक्षणम भवति इति, किसी एक के द्वारा भी भक्षण हो सकता है। हाँ, पूर्व पक्षी मत वाक्य भेद दृश्य थे, सिद्धांत पक्ष कथम वाक्य भेद न जायते, ये जो इन्होंने कहा पीछे न अनेन अभिशवस्य होमस्य च क्रमः कीर्त्यते, क्रम के था अभिशुत्य ये जुवती ते भक्षयन्ति इति, वाक्यम ही एवं भित्येते भित्येता, तो अभिशुत्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती, इस रूप में भी दो भेद हो रहे हैं, लेकिन इसने सिद्धांती में दोष दिखाया, अभिशुत्य ये जुवती ते भक्षयंती, दो विधियां माननी पड़ेंगी। इसके पक्ष में भक्षयंती केवल इसी की विधि है, भक्षयंती इसी की विधि है, अभिशुत्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती, अलग अलग करके बताया इसने, जैसे कि पीछे सिद्धांती के मत में कहेंगे कि उभयम् हविरार्थिम् आर्च्छेत्, तो उसने कहा कि दोनों भी हो जाएं या एक भी हो जाए, ऐसे करेंगे तो वाक्य भेद होगा, उसको वाक्य भेद नहीं मान रहे हैं, वो एक ही उसमें निकल करके आ रहा है। हाँ, अत्र आचार्यवर्य यथा अभिशुत्य ये जुहति, अत्र जुहति तिङन्तस्य प्रयोगम कृतवान अस्ति तदर्थम एव अत्र वाक्य भेद दृश्यते, परंतु यदि अभिषित्व ये हुत्वा भक्षयन्ति भविष्यति तत्र तो वाक्य भेद भवति एव न, कथम अत्र बलात् एव आरोपो न जायते। फिर से देख लीजिए, नैतद एवं संबद्धते, ये संबद्ध नहीं होता है, अभिशुत्य ततो हुत्वा ततो भक्षयेत, न अनेन अभिशवस्य होमस्य च क्रमः कीर्त्यते, ये क्रम नहीं बताया जा रहा है, क्रम नहीं बताया जा रहा है तो क्या होगा, अभिशुत्य ये जुवती ते भक्षयन्ति, तो जुवती और भक्षयंती ये दो अलग अलग क्रियाएं हो गई ना, अभिशुत्य ये जुवती एक अलग क्रिया हो गई और ते भक्षयंती ये अलग क्रिया हो गई, वाक्यम ही एवं भित्येता, दोष तो इसी के लिए बता रहा है, और अभिशुत्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती इसमें ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि अभिशवन करके भक्षण करते हैं, भक्षण एक ही क्रिया है यहां पर, और हुत्वा भक्षयंती तस्मात होमा भी शवयोः परस्परेण संबंधो नास्ति। ये केवल इसलिए बता रहा है कि अभिशव और हुत्वा इनका आपस में संबंध नहीं है, संबंध हटाने के लिए दो तरह से बोल रहा है, बाकी तो एक ही वाक्य मान रहा है। हाँ रमन जी। जी ये जो आप तीसरी पंक्ति में भी देख रहे थे अभिशुद्ध ये जुहवती ते भक्षयंती थी, ये मुझे लग रहा है वाक्य भेद नहीं दिखा रहे, पीछे का क्रम वाला उदाहरण दिखा रहे, वाक्य भेद का उसके बाद में दिखा रहे अभिशुद्ध्य भक्षयंती उत्वा भक्षयंती इति कर। न अनेन अभिशवस्य होमस्य च क्रमः कीर्त्यते। अभिशुद्ध्य ये जुहवती ते भक्षयंती थी, ये क्रम का हो गया, ठीक है, ये क्रम को बता रहा है। वाक्यम ही एवं भित्येत, अगर आप ऐसा करोगे तो, एवं भित्येत वाक्य का भेद ऐसा होगा तो पीछे से तो जोड़ करके करना ही पड़ेगा, क्रम का तो निषेध कर ही दिया इसने, और ये जो वाक्य भेद दिखा रहा है ये क्रम के अंतर्गत ही वाक्य भेद दिखाएगा ये, ठीक है। आप यूं कहो कि वाक्य में ही एवं भित्येत, उसको कहा अभिशुद्ध्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती इति, ये वाक्य भेद हो गया, ठीक है। तो अभिशुद्ध्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती ये वाक्य भेद हो गया, ये वाक्य भेद मान लिया, चलो। तस्मात होमा भी शवयो परस्परेण संबंधो नास्ति, होम और अभिशव का आपस में संबंध नहीं है, इसलिए एके नापि भक्षणम संबद्धेता अपरे नापि अभिशुद्ध्य भक्षयंती, एक एक से संबंध होगा। तो ये जो एक एक से संबंध हो रहा है, ये पूर्व पक्षी जिस बात को कह रहा है, ये उस ये वाक्य पीछे वाले से जुड़ेगा ना, अभिशुद्ध्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती, ये जिस बात को कहना चाह रहा है इसको हम पीछे से नहीं जोड़ सकते। अभिशुद्ध्य भक्षयंती ये अपने आप में पूरा हो गया, और हुत्वा भक्षयंती उसको कर रहे हैं। और अगर कहें भी कि भाई इस पूर्व पक्षी में भी वाक्य भेद आ रहा है, तो पूर्व पक्षी तो कर सकता है, दूसरे में वाक्य भेद दिखाएगा और अपने में वाक्य भेद नहीं दिखाएगा होते हुए भी। तो ऐसा कर सकता है ना पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी करने में क्या दिक्कत है, कर सकता है। अगर ऐसा ही लग रहा है हमारे को कि इसमें वाक्य भेद है, वाक्यम ही एवं भित्येता, इस तरह से तो वाक्य भेद हो जाएगा, वो वाक्य भेद जैसे देख रहा है उसने बोल दिया, वो वाक्य भेद है या नहीं है ये एक अलग बात है, उसको दिखाई दे रहा है वाक्य भेद। द्वितीय प्रश्न, अत्र तृतीय पंक्तौ एव लिखितमस्ति क्रमः कीर्त्यते, नकारस्य संबंध वदे न क्रमः कीर्त्यते, पुनः अभिषित्वे ये जुहति ते भक्ष्यन्त्यत्र क्रमस्य प्रदर्शनम कथम करोति, क्रमस्य निषेधम कृत्वा पुनः क्रमस्य कथम प्रदर्शनम करोति। अभिशुद्ध्य ततो हुत्वा ततो भक्षयेदिति न अनेन अभिशवस्य होमस्य च क्रमः कीर्त्यते, ये क्रम उसी क्रम को तो बता रहे हैं। अभिशुद्ध्य ये जुहवति ते भक्षयन्ति इति है, इस प्रकार का क्रम यहां पर नहीं बताया है, इसमें दो वाक्य भी हो रहे हैं और क्रम भी बताया जा रहा है। बोले अगर आप ऐसे क्रम को देखोगे तो यहां पर वाक्य भेद हो जाएगा, वाक्यम ही एवं विद्येता, अगर आप ऐसे क्रम मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। हाँ जी, ये जो बीच में पूर्ण विराम है वाक्यम ही एवं विद्येते, वो शायद हटना चाहिए वहां से, वो संगति लग जाएगा सर। ते भक्षयंती इति के बाद में, हाँ ते भक्षयंती इति, इसके बाद में जो वाक्यम ही एवं, इसके जो बीच में जो है, हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ ना, ते भक्षयंती इति के बाद में जो पूर्ण विराम है ये हटे और ये वाक्यम ही एवं बीतते थे, तो एवं शब्द तो पीछे वाले का ही परामर्श करेगा ना, इस प्रकार किस प्रकार जो पीछे कहा गया है तो जुड़ेगा, नहीं नहीं नहीं जुड़ेगा, गलती कर दी मैंने, अगले वाला हटना चाहिए, वाक्य में भी देते फिर उससे आगे जो पूर्ण विराम है वो हटना चाहिए, उसको आप हटाना चाह रहे हो। परंतु नीचे विवरणे तथा लिखितम नास्ति यथा रमण महाभाग वदति, नीचे तो तस्य उत पूर्व पक्षिण अस्ति एवं विवरण लिखितम अस्ति, अभिशुद्ध भक्ष्यन्ति भूत्वा भक्ष्यन्ति, इस प्रकार अभिशव अथवा होम दोनों में से प्रत्येक भक्षण का निमित्त है। प्रत्येक भक्षण का निमित्त पूर्व भक्षण अस्ति, तो बाकी भेद न। अतः इसकी आकांक्षा के निराकरण में समर्थ जो भक्षयंती पद है उसके साथ इनका संबंध होता है। अभिशुद्ध भक्षयंती मतलब अभिशुद्ध और हुत्वा, ये दोनों साकांक्ष है। अतः इनकी आकांक्षा के निराकरण में समर्थ जो भक्षयंती पद है उसके साथ इनका संबंध होता है। अभिशुद्ध भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती, इस प्रकार अभिशव तथा होम दोनों में से प्रत्येक भक्षण का निमित्त होता है। तो ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है ना, ये वाक्यम ही एवं विद्येता, ये पहले वाले से जुड़ेगा। एवं कहते हुए ये पीछे की बात को ही तो कहेंगे ना, भाई हमारे को सही नहीं लग रहा है तो सही ना माने कोई बात नहीं, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है ऐसा। लेकिन अभिशुद्ध भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती ऐसा करते हुए ये अभिशुद्ध और हुत्वा के संबंध को हटा रहा है बस, उसको ये नहीं कि भाई इससे भी वाक्य भेद हो रहा है, वो दृष्टि में नहीं है उसके। वो कह रहा है कि इनका संबंध नहीं है, सिद्धांती दोनों को जोड़ के चल रहा है। ये कह रहा है कि नहीं दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग जुड़ेंगे। तस्मात होमा भी शवयो परस्परेण संबंधो नास्ति इति एकेनापि भक्षणम संबद्धेता अपरेणापि अभिशुद्ध भक्षयन्ति इति, फिर वो की वही बात हो गई ना। तो वाक्यम ही एवं विद्येता को पूर्व से जोड़ेंगे वो अधिक संगत है, गलत है तो गलत है पूर्व पक्षी का मत, संगत नहीं है, लेकिन जुड़ उधर से उधर ही रहा है। हाँ ठीक है, आगे देखिए 25वां सूत्र। उभाभ्याम वा नहीं तयोर धर्म शास्त्रम, उभाभ्याम वा अल्पविराम कि इन दोनों के साथ ही जुड़ेगा, ये दोनों ही निमित्त बनेंगे। नहीं तयोर धर्म शास्त्रम, क्योंकि ये इन दोनों का यानी अभिशव और होम इन दोनों का ये शास्त्र यानी भक्षण जो धर्म है वो शासन करने वाला नहीं है, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसका धर्म नहीं है। भाष्य उभाभ्याम व निमित्ताभ्याम भक्षये, दोनों ही निमित्तों से भक्षण करे। न भक्षणम होमाभिशवयोर धर्मो विधीयते, ये जो भक्षण है ये होम और अभिशव का धर्म नहीं कहा जा रहा है। होम और अभिशव के धर्म, होम और अभिशव का धर्म भक्षण नहीं कहा जा रहा है। किम ही स्यात् यदि तयोर धर्मो विधीयता, अगर इन दोनों का यानी होम और अभिशव का धर्म कहा जाए भक्षण को, तो ततो होमाभिशव प्रधानम इति भक्षणम गुण प्रति प्रधानम विद्येता, तब ऐसा हो सकता था कि प्रधान जो है वो होम और अभिशव नहीं, भक्षण जो है वो होम और अभिशव का धर्म हो तो धर्म धर्मी के लिए होता है। भक्षण होम और अभिशव के लिए होगा और भक्षण जो है वो गौण होगा तो प्रतिप्रधान भेद होगा। प्रतिप्रधान भेदों का मतलब जो सवन करेगा उसको भी भक्षण प्राप्त होगा और जो होम करेगा उसको भी भक्षण प्राप्त होगा, प्रतिप्रधान भेद हो जाएगा, तब एक एक का हो सकता है। लेकिन यहां ऐसा है नहीं, ये जो भक्षण है ये होम और अभिशव के धर्म के रूप में नहीं कहा जा रहा है। अतः पुनः उभाभ्याम निमित्तम भक्षणम विधीयते, उभाभ्याम निमित्ताभ्याम ये दोनों निमित्त हो तो भक्षण का अगर विधान कहा जाए तो ये जो निमित्त है ये भक्षण के लिए है, अब अकेला अकेला नहीं होगा। तस्मिन विहिते एको अर्थो विहितो भवति तेन एकम वाक्यम, और इसको कहने पर एक ही अर्थ विहित हो रहा है, इन दोनों विशेषणों से युक्त केवल एक भक्षण को कहा जा रहा है। तेन एकम वाक्यम, इसलिए ये एक ही वाक्य है, दो वाक्य नहीं है। तद एतावती पर्यवसितम भवती, इसका अंतिम जो है इतने में ये जाकर के समाप्त होगा। तात्पर्य क्या होगा वाक्यार्थ बोध, अभिशुद्ध हुत्वा भक्षयन्ती इति, अभिशवन करके होम करके फिर खाते हैं। तत्र एतद अवांतर वाक्यम, और इसको एक दूसरा वाक्य लेंगे तो क्या होगा, हुत्वा भक्षयन्ती इति ये बनेगा। एक तो ये महावाक्य हुआ अभिशुद्ध हुत्वा भक्षयन्ती, अब अगर इसमें अलग निकालते हैं हुत्वा भक्षयन्ती तो ये अवंतर वाक्य है। पहला वाला महावाक्य है और ये अवंतर वाक्य है, दो नाम दिए इन्होंने। इसको और समझा रहे हैं, न च महावाक्य सति अवंतर वाक्यम प्रमाणम भवती, जब महावाक्य आ चुका है कि अभिशुद्ध हुत्वा भक्षयन्ती तो अब हुत्वा भक्षयन्ती ये अलग से वाक्य नहीं आ सकता है, वो तो उसी में अंतर्भावित हो गया है। पदांतरस्य बाधनात्, क्योंकि पदांतर के साथ में उसका संबंध ना होने से पहले से ही जुड़ गया, फिर दोबारा उससे नहीं जुड़ेगा। उदाहरण दे रहे हैं इसका, महावाक्य और अवान्तर वाक्य का। यथा नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेता इति प्रतिषेधो गम्यते महावाक्यात्। ये बड़ा वाक्य है कि उगते हुए सूर्य को न देखे, ये महावाक्य है। और अवान्तर वाक्यात् ईक्षण विधानम, दूसरे वाक्य से ईक्षण का विधान है, अवान्तर वाक्य से। अवान्तर वाक्य क्या है? आदित्यम ईक्षेता, इसी में से टुकड़ा निकाल लिया, आदित्यम ईक्षेता। तो ये जो अवान्तर वाक्य इसी एक में से निकाल लिया है, ये महावाक्य को बाधित नहीं कर सकता है, क्योंकि न उद्यंतम आदित्यम ईक्षेता जब निषेध कर दिया गया तो आदित्यम ईक्षेता ये वाक्य उसका विरोध नहीं कर सकता है, इसकी ये व्यर्थ है। इसी तरह से यहां पर भी अभिशुत्य हुत्वा भक्षयंती जब ये महावाक्य आ गया तो हुत्वा भक्षयंती आप अलग से नहीं निकाल सकते। तो तस्मात अन्यतर निमित्तम भक्षणम अश्रुतम, किसी एक निमित्त से भक्षण यहां पर श्रुत नहीं है। महावाक्यादम अवगम्यते द्वे निमित्ते भक्षणस्य इति, पूरे महावाक्य से यह पता लगा कि दो निमित्त इसके हो। भक्षणम च अन्यथा कुर्वन् श्रुतम परित्यजेत, और अन्यथा अगर भक्षण करे एक से भी, एक निमित्त मान करके भी, तो श्रुत को छोड़ देगा। तस्मात उभाभ्याम निमित्ताभ्याम भक्षणम इति, दोनों ही निमित्तों से भक्षण होना चाहिए। तो इसमें क्रम का विधान हुआ ऐसा देखेंगे? क्रम का विधान नहीं है, क्रम तो अर्थतः ही प्राप्त है, क्रम अर्थतः प्राप्त है। इसमें बस ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों हो तो भक्षण करें, इसके बाद ये करें, मतलब ये दोनों हो तो भक्षण करें, क्रम की तो अर्थतः प्राप्ति है, इसलिए यहां दोनों का ही विधान किया जा रहा है, जो दोनों करें वो भक्षण करें। रोकिए थोड़ा, अगला अधिकरण आठवां। उभयाग्नि नाशे पुनः आधान रूप प्रायश्चित्ताधिकरणम्। जब दोनों अग्नियों का नाश हो जाए, यानी आवनीय और गर्भपत्य दोनों का, तब पुनराधान रूप प्रायश्चित करना चाहिए, फिर से आधान करना चाहिए, वो प्रायश्चित के रूप में कहा गया है। भाष्य, अग्निहोत्रे श्रूयते यस्य उभौ अग्नि अनुगतौ अभिनिम्लोचेत यस्य वा अभ्युदयात पुनराधेयम एव तस्य प्रायश्चित्तिहि। जिसकी दोनों अग्नियां अनुगत हो जाए यानी नष्ट हो जाए, तो अभिनिम्लोचेत, चाहे तो सूर्य अस्त हो जाए, हो गया हो, और यस्य वा अभ्युदयात, या तो जिसका उग गया हो, कुछ भी हो, पुनराधेयम एव तस्य प्रायश्चित्ति, उसका प्रायश्चित क्या है कि फिर से आधान करें। इसमें संदेह है, तत्र संदेह किम अन्यतर अनुगमने पुनराधेयम उत उभय अनुगमने इति, कि कोई एक अग्नि नष्ट हो जाए तब भी ये प्रायश्चित करना चाहिए, अथवा दोनों अग्नियां नष्ट हो तभी प्रायश्चित करना चाहिए। अब यहां पर जो है उभौ अग्नि ये आया है, जैसे उभयम हवि वाली बात थी उस दृष्टि से यहां पर है, तो और निमित्त भी है अनुगत तस्य प्रायश्चित, यानी परार्थ भी है, ये ऐसा निमित्त हो जाए तो परार्थ हो। तो पहले वाले अधिकरण के अनुसार से यहां क्या होना चाहिए, किसी भी एक के होने पर प्रायश्चित आधान करें, लेकिन ये सिद्धांत पक्ष यहां क्या है, दोनों जब नष्ट हो जाएं तब ही प्रायश्चित करें, एक से नहीं करें। वाक्य रचना वैसी ही है, लेकिन यहां निष्कर्ष दूसरा जाएगा। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है 26वां सूत्र है, पुनराधेयम ओदनवत, इसमें फिर से आधान करना चाहिए, ओदन के समान, पंचशरावोदन जैसे था, पुनराधेयम ओदनवत स्यात यथा पंचशरावो अन्य तरह से आरतो भवती, पंचशराव किसी भी एक हवि के की आरती में भी होता है, एवं पुनराधेयम अन्यतर अनुगमने भवितुम अर्हति, तो पुनराधान किसी एक की भी अग्नि के नष्ट होने पर हो सकता है। वाक्य भेद प्रसंगादिति, वाक्य के भेद का प्रसंग होने से, जैसे पीछे कहा था, तो यथा इह यक्षे इह सुकृतम करिष्यामि इत्येवम एव अभिसंबंधायति, जैसे यूं कहें कि मैं यहां पर यज्ञ करूंगा, यहां अच्छे कर्म करूंगा, इसी पर, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, ऐसे ही यहां पर भी संबंध बनेगा, जिसकी एक अग्नि नष्ट हो जाए तो भी ये करेगा, दूसरी हो जाए तो भी ये करेगा। इस पे सिद्धांती कहता है 27वां सूत्र, द्रव्योत्पत्तेर्वा उभयो हो स्यात्। चूंकि यहां पर द्रव्य की उत्पत्ति की जा रही है, द्रव्य यानी प्रायश्चित्ति करके और जब पुनः आधान किया तो अग्नि रूप द्रव्य की फिर से प्राप्ति की जा रही है। द्रव्योत्पत्तेर्वा उभयो हो स्यात्, ये दोनों के नाश होने पर ही यहां पर करना चाहिए। द्रव्य विनष्टे तस्यैव द्रव्य से उत्पत्ति रत्र प्रायश्चित्तम्। एक द्रव्य के नष्ट हो जाने पर फिर से द्रव्य यानी अग्नि को प्राप्त करना, यही यहां पर प्रायश्चित के रूप में कहा जा रहा है। तस्य दृष्टम प्रयोजनम, और उसका प्रयोजन भी दृष्ट है, दिखाई दे रहा है। कथम द्रव्यम भवेद इति पुनराधानम क्रियते, वो द्रव्य फिर से कैसे प्राप्त हो, अग्नि फिर से कैसे प्राप्त हो, इसीलिए आधान किया जा रहा है। तत्र एष धर्मो, वहां पर ये धर्म है, द्वौ अग्नि सहोत्पत्येते न पृथक्त्वेन। तो ये वहां पर अंतर्भावित है, ये जो अग्नि उत्पन्न होगी वो दोनों ही अग्नियां एक साथ उत्पन्न होंगी, आधान से जो अग्नि आएगी उसी से दोनों की उत्पत्ति हो जाएगी। तत्रेष धर्म द्वौ अग्नि सहोत्पत्येते न पृथक्त्वेन, तत्र अन्यतर अनुगमने न शक्यते एका एव आधातुम। अगर एक अग्नि नष्ट हो गई है तो केवल एक ही का आधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आधान की जा रही है फिर से अग्नि, उसमें यह धर्म है कि दो अग्नि सह उत्पत्तेते, एक साथ ही दोनों उत्पन्न होती है। तो यदि एक नष्ट हो गई है और फिर जब हम आधान कर रहे हैं, वो अकेले के लिए तो आधान हो नहीं सकता, जो जो आधान होगा उसमें दोनों का ही होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि न शक्यते एका एव आधातुम, अकेले का आधान तो कर ही नहीं सकते, विगुणम ही स्यात्, वो विगुण हो जाएगी। अगर हम अकेले का मान के करें तो विगुण होगी, क्योंकि जो आधान कहा गया वो दोनों से मिलकर के कहा गया है। अथा, और दूसरी बात, एक आक्षेप तो ये दिया, ये जो तत्र अन्यतर अनुगमने न शक्यते एका एव आधातुम विगुणम ही स्यात्, ये पहला आक्षेप है। दूसरा अथा करके कह रहे हैं, द्वितीयम अपि आदधीत स यदि तावत आवनीय, द्वितीयम अपि आदधीत स मतलब वह द्वितीय यदि तावत आवनीय। और अगर कोई कहे कि आवनीय नष्ट हो गई है, कार्यपत्य है और हम आधान करके, नहीं इसमें उल्टा करना पड़ेगा, अतः द्वितीयम अपि आदधीत यदि तावत स यदि तावत आवनीय, हाँ ऐसा देखिए कि अथ द्वितीयम अपि आदधीत, दूसरे का भी आधान कर दें, दूसरे का मतलब आवनीय का, इसका मतलब यह हुआ कि नष्ट तो हुई थी गर्भपत्य अग्नि, आवनी अग्नि अभी है और अब आधान करेगा तो अकेले का तो कर नहीं सकता है, तो चलो दोनों का कर दो। तो आधान होगा तो दोनों अग्नियों का होगा, तो गर्भपत्य तो है ही नहीं वहां तक तो ठीक है, लेकिन आवनीय तो पहले से थी फिर भी उसका आधान कर दिया गया, उस स्थिति में ये कह रहे हैं कि अथ द्वितीयम अपि आदधीत, द्वितीय का भी आधान कर दिया उसने, तो स यदि तावत आवनीय और वो द्वितीय आवनीय है तो तत्र आवनीयो अन्यो होमार्थो विद्यते एव इति न स होमाय स्यात्। तो वहां पर एक आवनीय तो पहले से है ही और अब जो आधान किया उसमें गर्भपत्य हो गया वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आवनीय भी जुड़ा हुआ है, अब ये आवनीय किसके लिए होगा, ये जो दोबारा अभी आधान से उत्पन्न किया गया है, क्योंकि वो पहले वाला आवनीय तो है ही, तो ऐसे में ये न स होमाय स्यात्, ये जो उत्पन्न किया हुआ आवनीय है ये होम के लिए नहीं हो पाएगा। यश्च होमार्थम उत्पाद्यते स आवनीय यथा एषा संस्कार, क्योंकि जो होम के लिए उत्पन्न किया जाता है उसे ही आवनीय कहते हैं, उसका नाम ही ऐसा है। तो ये देखिए संस्कार कर्म है, संस्कार शब्दश्च एकेनापि संस्कारेण विना न भवति, और संस्कार शब्द है आवनीय, उस अग्नि को आवनीय तभी कहेंगे जो उसमें होम किया जाए, वो कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, उसके बिना वो नहीं हो पाएगा। तो एकेनापि संस्कारेण विना न भवति एशोपि च संस्कारो यत होमार्थ था, ये जो होम के लिए होना है यानी आवनीय में होम के लिए होना है, ये भी इसकी संस्कारार्थता है। यद आवनीय जो होती इति ही श्रूयते, जो आवनीय में जो होम करता है ये वचन मिलता है। तद एकस्मिन अनुगते, तो ऐसे में एक के नाश होने पर एकस्मिन आदिये माने वैगुण्यम, एक का आधान करने पे तो वैगुण्य होगा और द्वयोरपि वैगुण्यमेव, अगर दोनों के लिए करते हैं आधान करते हैं तो भी वैगुण्य होगा। जो पीछे बात कही गई थी उसी को दोहराया है यहां पर। अगर एक का आधान करते हैं तो ये वैगुण्य होगा कि आधान का धर्म है कि वो दोनों के लिए ही होता है, अकेले के लिए नहीं होता है। तो जब एक के लिए करेंगे आधान तो ये वैगुण्य होगा, शास्त्र से विपरीत जाएगा। और अगर आप दोनों के लिए आधान कर देते हो दोनों के लिए तो भी वैगुण्य होगा, क्योंकि आवनीय पहले से विद्यमान है तो जो उत्पन्न की गई है वो व्यर्थ हो जाएगी। तो तस्मात नैकस्मिन अनुगते पुनराधेयम अशक्यत्वादिति, इसलिए एक के नष्ट होने पर फिर आधान नहीं करना चाहिए अशक्य होने से। इसलिए उभयाग्निनाशे पुनराधेय प्रायश्चित्ताधिकरणम, दोनों नष्ट हो तो प्रायश्चित करना चाहिए। इस विषय में युधिष्ठिर जी ने नीचे जो लिखा है विचारणीय में कि भाष्यकार और सभी व्याख्याकारों ने दोनों गार्हपत्य और आवनीय के नाश में पुनराधेय प्रायश्चिति सिद्धांतित किया है। दोनों अग्नियों का एक साथ ही नाश होने का हुए यह आवश्यक नहीं है, अन्यथा दोनों में से एक का नाश होने पर उसकी उत्पत्ति कैसे की जाए इस पर किसी ने भी प्रकाश नहीं डाला है। इसके विषय में यज्ञ प्रक्रिया वेत्ता महानुभावों से पूछा है, उत्तर प्राप्त होने पर भूमिका में लिखा जाएगा। ठीक है, जो कर्मकांडी है वो इसका बता सकते हैं कि भाई क्या है। तो इसमें परांजपे जी का कहना था कि यहां पर दूसरे से प्रणयन कर लिया जाता है, व्यवहार जो होता है जो प्रचलन में है वो क्या होता है कि यदि आवनीय नष्ट हो गई हो तो उसको गहरे पत्ते से ले लेंगे, जैसे कि प्रारंभ में लेते हैं। जो प्रारंभ करते हैं गहरे पत्ते अग्नि से आवनीय अग्नि में प्रणयन करते ही हैं, सदा करते ही हैं, तो अगर नष्ट हो गई आवनीय तो वापस गहरे पत्ते से फिर ले लिया जाता है, वो प्रक्रिया हो गई। और यदि गहरे पत्ते नष्ट हो जाती है तो क्या करना होता है, तो फिर राख सहित आवनीय अग्नि को पूरा उठा करके गहरे पत्ते में ले आते हैं। जब आवनीय नष्ट हो गई है गहरे पत्ते है तब तो गहरे पत्ते से बस अग्नि ले जाकर के आवनीय में कर लेते हैं, लेकिन यदि गहरे पत्ते नष्ट हो गई है और आवनीय है तो आवनीय से थोड़ी सी अग्नि उठा करके गहरे पत्ते में नहीं लाते हैं। आवनीय को पूरा का पूरा राख सहित जितनी भी अग्नि है वो सारे के सारे को उठा करके गहरे पत्ते में ले आते हैं, यानी आवनीय फिर समाप्त कर देते हैं। तो आवनीय पूरी की पूरी गहरे पत्ते के रूप में आ जाती है और अब यहां से फिर से लेकर के प्रणयन करके फिर आवनीय में उसको रखते हैं। तो इसलिए इनका यह कहना है कि एक अगर नष्ट होती है तब तो पुनराधान की आवश्यकता है ही नहीं, इसी तरह से काम चल जाता है। ये जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में अध्याय 32:5 में ये प्रायश्चित प्रकरण में है। ये भी प्रायश्चित कहा गया इन्होंने, तो प्रायश्चित प्रकरण में ये विधान किया गया है। अच्छा, इसमें ऊपर देखिए हिंदी वाला जो लिखा है रेखा के नीचे पांचवीं पंक्ति प्रारंभ में है, यतः यह आधान संस्कार कर्म है। तो यहां आधान की जगह होम करना चाहिए, होम जो है ये संस्कार कर्म है। इसी में नीचे से दूसरी पंक्ति गहरे अक्षर जो है तीसरी के अंत से देखिए, इससे एक अग्नि के नष्ट होने पर एक अग्नि के आधान किए जाने में जो वैगुण्य है वह दोनों का भी वैगुण्य ही है। तो इसको वाक्य को संशोधित करना चाहिए कि एक अग्नि के नष्ट होने पर एक अग्नि के आधान किए जाने में वैगुण्य है, जो को काट दीजिए, आधान किए जाने में जो वैगुण्य है वह दोनों के, ऐसा नहीं बोलना है। एक अग्नि के आधान किए जाने में वैगुण्य है, जो को हटा दीजिए काट दीजिए, और फिर अल्प विराम ले लीजिए, वैगुण्य है अल्प विराम, उसके बाद में वह को भी काट लीजिए, और फिर लिखिए दोनों का को काट के का की जगह पे आएगा, दोनों के आधान में भी वैगुण्य ही है। के आधान में ये भी ये जोड़ लीजिए का की जगह पे, दोनों के आधान में भी वैगुण्य ही है। एकस्मिन अधीय माने वैगुण्यम द्वयोरपि वैगुण्यमेव। आगे देखिए नमाधिकरण हविरार्तो कर्मांतर विधानाधिकरणम। हवि की आरती होने पर जो पंचशरा ओदन की चर्चा चली थी पीछे, उसके विषय में ये प्रसंग है कि हवि की आरती पर जो पंचशरा ओदन है ये कर्मांतर का विधान है, ये भिन्न कर्म वहां पर कहा गया है। तो प्रश्न उठाएंगे अभी, तो दर्श पूर्णमासे श्रूयते यस्य उभयम् हविरार्तिम् आर्चेत ऐन्द्रम पंचशरावम ओदनम निर्वपेति। ये वचन आई चुका है पहले। तत्र संदेह किम हविष्यार्ते पंचशराव प्रतिनिधि उत निमित्ते कर्मांतरमिति। हवि की आरती होने पर पंचशराव को प्रतिनिधि के रूप में कहा जा रहा है, जैसे प्रतिनिधि द्रव्य होता है, सोम नहीं है तो पूती का ले ली, ऐसे ऐसे जो प्रतिनिधि होते हैं ऐसे ही यहां भी ये प्रतिनिधि के रूप में पंचशराव को कहा जा रहा है, अथवा निमित्त होने पर कर्मांतर है कि जब हवीर आरती को प्राप्त हो ये निमित्त हो तो अब ये कर्म करे, ये कर्मांतर है। तो सिद्धांति का मत है ये कर्मांतर है, प्रतिनिधि नहीं है। पर अभी यहां भाष्य में सिद्धांति पूछता है कथम प्रतिनिधि कथम कर्मांतरम इति। ये जो दो पक्ष हैं, प्रतिनिधि कैसे माना जाए, क्या आधार है, और कर्मांतर कैसे माना जाए, उसका क्या आधार है। तो पूर्व पक्षी कहता है यदि एवं अभी संबंधो भवति, अगर हम इस वाक्य में यूं संबंध बनाएं कि पंचशरावम निर्वपेत कुर्यादिति, निर्वपेत को ही खोल रहे हैं कुर्यादिति, पंचशराव का निर्वाप करे कुर्यादिति, ऐसा हम कहें तथा सन्नय्यस्य कार्ये पंचशराव प्रतिनिधिरिति। तो सन्नय्य के स्थान पर पंचशराव को प्रतिनिधि के रूप में माना जाएगा, सन्नय्य हवि की जगह पे पंचशराव की हवि मानी जाएगी, ये प्रतिनिधि होगा। अथ न पंचशरावो निर्वपित न, और यदि पंचशराव को निर्वाप के साथ में न जोड़ा जाए, देखो मूल वाक्य क्या है, पंचशरावम ओदनम निर्वपेत। यदि पंचशरावम को ओदनम को एक ही बात है, तो पंचशरावम ओदनम विशेषण विशेष भाव है, पंचशरावम ओदनम निर्वपेत अगर निर्वपेत के साथ में जोड़ेंगे तब तो ये प्रतिनिधि के रूप में आएगा। और दूसरा पक्ष कह रहा है यदि एवं अभी संबंधो भवति पंचशरावम नहीं अथच पंचशराव निर्व न पंचशराव निर्वपित ना किंतु देवतया संबद्ध थे। ये जो पंचशराव है निर्वपति के साथ में नहीं जोड़ा जा रहा है लेकिन देवता के साथ में, ऐन्द्रम पंचशरावम ओदनम किसके साथ में संबंध बनाया जा रहा है, पंचशरावम ओदनम को निर्वपति के साथ में जोड़ेंगे तो प्रतिनिधि होना चाहिए, और ऐन्द्रम पंचशरावम कह रहे हैं तो अब ये प्रतिनिधि नहीं है, ये भिन्न कर्म है। तो अथ न पंचशराव निर्वपति न किंतु देवताया संबद्ध थे, तो पंचशराव ऐन्द्रम कुर्यादिति ततो निमित्ते यजतिर्विधीयते। तो ऐसा होने पर निमित्त के होने पर यजति का विधान किया गया है, यजति का विधान यानी कर्मांतर का विधान किया गया है, क्योंकि यहां पर द्रव्य देवता दोनों कहे जा रहे हैं, आहुति तो है ही, द्रव्य और देवता का कथन है, तो नया देवता आ गया द्रव्य आ गया तो ये तो नया कर्म होना चाहिए, कर्मांतर होना चाहिए। तो किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है पंचशरावस्तु द्रव्य श्रुते है प्रतिनिधि स्यात्। ये जो पंचशराव है यहां पर द्रव्य की श्रुति है तो ये इसका प्रतिनिधि हो गए। देखो द्रव्य की श्रुति इसने पीछे कही थी, पिछले अधिकरण में द्रव्य की श्रुति कही थी ना सिद्धांती ने, ये द्रव्योत्पत्तेर उभयम स्यात्, द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है तो उसकी जगह पे ये हो, ये आधान करके हो, तो वो तो प्रतिनिधि के रूप में था, तो बोले यहां पर भी द्रव्य का कथन है तो ये भी प्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए। पंचशरावस्तु द्रव्य श्रुते है प्रतिनिधि स्यात्, द्रव्य की श्रुति होने से पंचशराव प्रतिनिधि हो गए, पंचशराव सन्नय्य से प्रतिनिधि, ये सन्नय्य का प्रतिनिधि होगा, कुतः द्रव्य श्रुते है, यही हेतु है उसका द्रव्य के सुने जाने से। द्रव्य से निर्वापे श्रवणम नेन्द्र संबंधे, तो द्रव्य के निर्वाप में यहां पर श्रवण हो रहा है, पंचशरावम ओदनम निर्वपेत, यहां द्रव्य का निर्वाप कहा जा रहा है न इंद्र संबंधे, पंचशराव का संबंध इंद्र के साथ में नहीं जोड़ा जा रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। कुतः कि इसका आधार क्या है कि क्यों आप मान रहे हो निर्वाप के साथ जोड़ा जा रहा है, देव के देवता के साथ नहीं है, तो उसका उत्तर दे रहा है एवं निर्वाप विधिर भविष्यति तत्र श्रुतिर विधायिका। तो ऐसे में निर्वाप की विधि मानी जाएगी इस वाक्य से, और इसमें विधायिका कौन होगी, तो बोले श्रुति विधायिका होगी, निर्वपेत, ये सीधे सीधे श्रुति निर्वाप की विधि करने वाली हो जाएगी। इतरथा द्रव्य देवता संबंधे वाक्यम स्यात्, यदि आप इस पंचशराव द्रव्य का, पंचशरावम ओदनम का इंद्र के साथ में, देवता के साथ में संबंध जोड़ेंगे तो ये तो वाक्य से संबंध जुड़ेगा, श्रुति नहीं होगी। और तच्च दुर्बलम श्रुते, ये वाक्य जो है वो श्रुति से दुर्बल होता है, तस्मात प्रतिनिधि रीति, इसलिए ये प्रतिनिधि है। ठीक है, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 29वां सूत्र। चोदना व द्रव्य देवता विधे अवाच्य ही, बोले यहां द्रव्य और देवता का कथन तो है, द्रव्य देवता की विधि होने से, चूंकि द्रव्य और देवता की विधि है इसलिए ये कर्मांतर होगा, अवाच्य ही, क्योंकि ये जो ऐन्द्र पद है इससे इंद्र और महेंद्र ये दोनों वाच्य नहीं हो सकते। दशपूर्ण मास में इंद्र और महेंद्र दोनों देवता होते हैं, और यहां पर जो ऐन्द्रम पंचशरावम ओदनम है इससे इंद्र से इंद्र और महेंद्र दोनों का ग्रहण नहीं हो सकता है, तो ये तो स्वतंत्र रूप से इंद्र देवता का कथन करते हुए पंचशराव ओदन का कथन किया जा रहा है, तो ये तो स्वतंत्र याग मानना चाहिए, कर्मांतर मानना चाहिए, है प्रायश्च है उसी से जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी ये कर्मांतर मानना चाहिए। भाष्य, निमित्ते वा अंगभूतम कर्मांतरम यजति द्रव्य देवता विधे, इसने ऐसा निमित्त के होने पर, निमित्त तो मानना ही पड़ेगा आरती को, निमित्त होने पर अंगभूत कर्मांतर है ये यजति द्रव्य देवता की विधि होने से, कर्मांतर तो है लेकिन अंगभूत है, दशपूर्ण मास से भिन्न कर्मांतर नहीं है, ये है तो दशपूर्ण मास के अंतर्गत ही, उसी का अंग है लेकिन कर्मांतर है। द्रव्य देवतम इह श्रूयते, द्रव्य और देवता यहां पर सुने जा रहे हैं, पंचशरावम ऐन्द्रम कुर्यादिति, तो पंचशराव है और ऐन्द्रम कुर्यात, ये भी इंद्र का भी कथन हो गया। इतरता ही ऐन्द्रम इति प्रमाद पाठो अवगम्यता, अगर आप इसको केवल पंचशराव के निर्वाप प्रतिनिधि के रूप में हैं तो ये जो ऐन्द्र पढ़ा गया है देवता का कथन है, ये यहां पर व्यर्थ होने लगेगा, क्योंकि अगर आप प्रतिनिधि मानोगे तो देवता तो वही प्राप्त होगा जो दशपूर्ण मास में पहले से प्राप्त है, क्योंकि देवता का तो नया कथन है नहीं, देवता यथा प्राप्त रहेगा, केवल द्रव्य भेद करके प्रतिनिधि को, प्रतिनिधि द्रव्य को ले रहेंगे, तो इसलिए देवता कथन यहां पर व्यर्थ हो जाएगा। इतरता ही ऐन्द्रम इति प्रमाद पाठो अवगम्यता, ऐन्द्र महेन्द्रयोर वा अयथार्थानुवाद ऐन्द्रम इति स्यात्, और अगर आप किसी तरह से ऐन्द्र और महेन्द्र दोनों उन्हीं देवताओं को जो प्रकृति में है उन्हीं को कहने के लिए इस ऐन्द्र शब्द को लोगे तो ये अनुवाद ठीक नहीं होगा, अयथार्थ अनुवाद होगा। अवाच्य ही ते देवते, क्योंकि ऐन्द्रेण इस शब्द से वो देव दोनों देवता अवाच्य हैं, यानी कहे नहीं जा सकते। इंद्र शब्देन इंद्रो महेंद्रश्च न शक्यो अनुवादितुम, इंद्र शब्द से इंद्र और महेंद्र दोनों का कथन नहीं किया जा सकता। विशेषणत्वे वाक्य भेदा, अगर आप विशेषण बना के कहेंगे इंद्र और फिर महेंद्र करके कहेंगे, दो देवता को ला करके करेंगे, तो ये पर यहां वाक्य भेद हो जाएगा, विशेषणत्वे वाक्य भेदा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है न तो ननु श्रुतिर बलियसी इत्युक्तम, मैंने आपको कहा तो था कि श्रुति बलवती है, तो इसलिए यहां पर निर्वाप ये ही मुख्य होना चाहिए, प्रतिनिधि मानना चाहिए। सिद्धांत कह रहे सत्यम एवं, किंतु इतरस्मिन पक्षे बाध्यते तराम श्रुति ही, लेकिन दूसरे पक्ष में यानी पूर्व पक्ष में तो श्रुति पूरी तरह ही बाधित हो रही है। कैसे श्रुति पूरी तरह बाधित हो रही है, ऐन्द्र शब्द जो है वो पूरा का पूरा ही व्यर्थ हो रहा है। हम जब इसको इंद्र शब्द के साथ में जोड़ रहे हैं पंचशराव को, तो वाक्य से अर्थ ले रहे हैं, ठीक है निर्वपेत वहां पर बाधित हो रहा है, लेकिन निर्वपेत फिर भी संगत लग रहा है, एकदम व्यर्थ नहीं हो रहा है। अगर आप निर्वपेत के साथ जोड़ोगे तो ऐन्द्र ये श्रुति तो पूरी तरह ही बाधित हो जाएगी हमारे द्वारा, तो वाक्य में अर्थ लेते हुए भी कुछ न कुछ तो संगत हो ही रही है। तो किंतु इतरस्मिन पक्षे बाध्यते इतराम श्रुति ऐन्द्र शब्द से अतंत्रत्व, क्योंकि ऐन्द्र शब्द के वहां पर व्यर्थ होने से, अतंत्र का मतलब है व्यर्थ, या नीचे देखिए इन्होंने जो लिखा है ना, ऐन्द्र शब्द के प्रधान न होने से, गौण होने से, इसकी जगह पे यूं कीजिए, प्रधान न होने मतलब व्यर्थ या असंबद्ध होने से, बाध्यते तराम तो बाध्यते तो तभी होगी जब असंबद्ध या तो व्यर्थ होगा। अगला अधिकरण दसवां, नैमित्तिक पंच शराब यागस्य दर्शांगताधिकरणम्। ये जो पंच शराब वाला प्रसंग चल रहा था उसी के लिए कह रहे हैं कि नैमित्तिक है, और पिछले अधिकरण से कह दिया ये कर्मांतर भी है, तो कर्मांतर होते हुए ये क्या स्वतंत्र कर्म है, तो उसके लिए कहा नैमित्तिक पंच शराब यागस्य दर्शांगताधिकरणम्। ये दर्श का अंग बनेगा, स्वतंत्र नहीं बनेगा, ये दर्श का अंग बनेगा, कर्मांतर होते हुए भी ये दर्श का अंग माना जाएगा। स एषा नैमित्तिको यागः किम अमावस्यायां प्रत्यामनेत न इति किम प्राप्तम्। तो ये नैमित्तिक जो याग है स्वतंत्र कर्म, ये अमावस्या में ही अंतर्भावित होगा या नहीं, इस पर प्रश्न उठाया। तीसवां सूत्र पूर्व पक्षी का है, स प्रत्यामनेत स्थानात्, वो उसी के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि उसी के स्थान पर पढ़ा हुआ है। अमनाथ होवे मतलब प्रतिनिधि होवे, पूर्व पक्षी कह रहे हैं अमावस्या याग के प्रति अमनाथ होवे यानी प्रतिनिधि होवे। ये सब प्रत्यामनेत स्थानात, सब प्रत्यामनेत, स एषा यागो अमावस्यायां प्रत्यामनातुम अर्हति, अमावस्या में प्रतिनिधि के रूप में हो सकता है। कुतः स्थानात, यागे विनष्टे याग एषा श्रूयमाणो यदि न नष्टस्य अंगम ततो अर्थवान भवति। इस स्थान में पढ़ा गया होने से स्थानात, एक याग के नष्ट होने पर ये जो याग श्रूयमाण है यदि यदि न नष्टस्य अंगम, जब ये नष्ट का अंग नहीं होगा तो अर्थवान भवति, तब तो ये अर्थवान होगा, क्योंकि जो याग नष्ट हो गया है उसका यदि ये अंग बनेगा तो ये भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो अंगी ही नष्ट हो गया यहां पर, पूर्व पक्षी कह रहा है। अतः अंगम, अगर उसका अंग मान लेते हो तो निष्प्रयोजनस्य अर्थे क्रियमाणम निष्प्रयोजनमेव भवितुमर्हति, तो जो नष्ट हो गया है दर्श अमावस्येष्टि उसका अंग बनते हुए चूंकि वो व्यर्थ हो गया तो ये भी व्यर्थ हो जाएगा। विगुणम च निष्प्रयोजनम एव, और जो विगुण है वो निष्प्रयोजन हो जाएगा। मिनष्टम अमावास्यम इति प्रत्यक्षम, और अमावस्या जो है वो नष्ट हो गया ये तो प्रत्यक्ष है ही क्योंकि उसकी हवि नष्ट हो गई है। इदमपि कर्तव्यम इति शाब्दम, और यह भी करना चाहिए, ये शब्द से पता लग रहा है, इदम अपि कर्तव्यम इति शाब्दम, शब्द से पता लग रहा है कि यह करना भी चाहिए। यद विनष्टम तन निष्फलम इति न कर्तव्यम, और जो नष्ट हो गया है और निष्फल है तो वो तो नहीं करना चाहिए। और इदम च कर्तव्यम इति प्रत्यामनायो अवगम्यते, लेकिन इसको तो करने के लिए कहा गया है इसलिए प्रत्यामनाय है मतलब प्रतिनिधि है, उसका उसका अंग नहीं है। इस पर सिद्धांति कहता है 31वां सूत्र, अंग विधिर्वा निमित्त संयोगात, ये अंग की विधि मानी जानी चाहिए क्योंकि यहां पर निमित्त कहा गया है, निमित्त मतलब हवि की आरती। अंगम वा एतत् विधीयते हविषय आर्तो निमित्ते यागः श्रूयते, ये अंग ही मानना चाहिए, क्यों हवि की आरती के निमित्त होने पर यह याग सुना जा रहा है, तो ऐसे में तत्र त्रयम् आपतति, या तीन बातें आ सकती है, मतलब संभावित बातें तीन हो सकती हैं, उसमें से पहली कह रहे हैं यद्वा निमित्ते स्वतंत्रम कल्प्यम फलम, कि अगर हम यहां पर निमित्त के होने पर इसको स्वतंत्र कर्म मानते हैं तो कल्प्यम फलम, इसका फल कल्पित करना पड़ेगा, क्योंकि अमावस्या इष्टि का जो फल था वो तो इसका होगा नहीं, क्योंकि ये तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है तो इसका फल भी स्वतंत्र होना चाहिए और उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, ये दोष आएगा। दूसरा यद्वा अमावस्याया यत कार्यम तदस्य, अमावस्या का जो कार्य है यानी फल है वही फल इसका भी हो जाएगा, ये दूसरा पक्ष है। तीसरा है यद्वा तस्यांगमिति, ये उसका अंग ही माना जाए। दूसरा वाला जो पक्ष है इसमें ये पंच शराबोदन पृथक कर्म मानते हुए भी, कर्मांतर तो सिद्ध की कर ही दिया इन्होंने, है तो कर्मांतर लेकिन इसका फल वही होगा जो अमावस्येष्टि का होगा। ये तीन पक्ष प्राप्त होते हैं। अब इसमें पहले वाले के बारे में बोल रहे हैं, स्वातंत्र्यम तावत न, इसकी स्वतंत्रता तो नहीं है, जो पहले पक्ष में कहा था ना यद्वा निमित्ते स्वतंत्रम, तो बोले इसकी स्वतंत्रता तो नहीं हो सकती है, कल्पित्वात् फलस्य, क्योंकि फल कल्पित करना पड़ेगा। दूसरे पक्ष का इसके बारे में बोल रहे हैं। न अमावस्याया कार्य, अमावस्या के कार्य में फल में भी ये नहीं हो सकता। किम कारणम अश्रवणात्, क्योंकि ऐसा कहा ही नहीं गया, श्रुति ही नहीं कह रही है। नैवम श्रूयते, ये थोड़ा सुना जा रहा है, तस्याः कार्य वर्तते इति, उसके कार्य में ये विद्यमान है। कर्तव्योपदेशेनापि न अन्यतम अध्यवसानम त्रिषु एव पक्षेषु, और अगर इसको कर्तव्य का उपदेश माना भी जाए पंचश्राव उदन को, पूर्व पक्षी ने कहा था ना इसको कर्तव्य के रूप में कहा जा रहा है, तो कर्तव्योपदेशेनापि अगर माना भी जाए कर्तव्य का उपदेश, तो न अन्यतम अध्यवसायम त्रिशुषु पक्षेषु, वो किसी एक में जाकर के नहीं टिकेगा कि इसमें ऐसा करना चाहिए। ये जो तीन पक्ष हैं, तीन पक्ष में क्या मान करके करना चाहिए, करना तो चाहिए लेकिन इन तीन में से क्या मान करके करना चाहिए, ये तो फिर भी नहीं जाता, तीनों में ही प्राप्त होता है। तेषु च पक्षेषु विवक्षितेषु कर्तव्योपदेशो अवकल्प्यते, क्योंकि उन तीन पक्षों के होने पर ही विवक्षित तीनों में से कोई ना कोई एक मानना पड़ेगा, तभी कर्तव्य का उपदेश संगत हो पाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु एवं अभिसंबंधो भविष्यति, मैं इस वाक्य में ऐसे संबंध देखूंगा। यस्य उभयम हविर आर्चेत आर्तिम आर्चेत स एतेन यागेन साधयेत यत साधयितु कामः, तो जिसकी दोनों हवियां नाश को प्राप्त हो वो इस याग के द्वारा सिद्ध करे, किसको सिद्ध करे, जिसको सिद्ध करने की उसकी कामना थी, जिसको सिद्ध करने की कामना से उसने अमावस्येष्टि शुरू की थी उसी को इससे करे। किम चासौ साधयितु कामो यत अमावस्यायाः फलमिति, तो ये किसकी कामना करते हुए कर रहा था, तो जो अमावस्या का फल था उसी की कामना करने के लिए कर रहा था। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते फल पदेन संबंध अभावात, या पूर्ण विराम ले लीजिए कि इसका फल के संबंध के साथ में, फल के पद के साथ में संबंध नहीं है। क्यों, संबंध से विधायकम वाक्यम, संबंध का विधायक तो वाक्य है, और श्रुत्या च याग कर्तव्यता विधीयते, याग की कर्तव्यता तो श्रुति से कही जा रही है और इसके साथ संबंध वाक्य से जोड़ा जा रहा है, और साच वाक्यात बलियसी, ये श्रुति जो है वाक्य से बलवती होती है, तस्मात न तत्कार्य वर्तते इति, इसलिए ये पंचश्राव ओदन अमावस्येष्टि के कार्य में उसके फल में नहीं रहता है। तो पूछे किम तरही प्रयोजन, फिर प्रयोजन क्या है, तो वो तीसरा पक्ष ये कह रहा है सिद्धांति तस्याः अमावस्यायाः अंगम, ये उस अमावस्या का अंग होगा। इस पे पूर्व पक्षी कहता है ननु एतदपि नास्ति तस्याः अंगमिति, ये उसका अंग है ये भी तो सिद्ध नहीं है। तो सिद्धांति कहता है तत्रोच्यते तत्संबंधेन समामनाना तत्प्रयोग वचनेन गृह्यते, क्योंकि ये उसके संबंध से पढ़ा गया है, यानी अमावस्येष्टि के संबंध से वहां कुछ निमित्त होने से ये पढ़ा गया है, इसलिए उसके प्रयोग वचन से ही इसका प्रयोग वचन स्वीकार कर लिया जाएगा। अमावस्येष्टि करने के लिए जो प्रयोग वचन है उसी से इसका भी माना जाएगा। और ऐसे में क्या घटना, कैसे अर्थ लेंगे कि दर्शपूर्ण मासाभ्याम फलम साधयेत सर्वैर अंगैर सह, ये प्रयोग वचन का तात्पर्य कह रहे हैं कि दर्शपूर्ण मास के द्वारा फल को सिद्ध करे, कैसे, सर्वैर अंगैर सह, सब अंगों के साथ में करे, एति कर्तव्यता के रूप में है। तो अस्याम वा आर्तौ अस्याम च आर्तौ एषा याग इति कर्तव्यता इति, अस्याम च आर्तौ और इसमें ये इस आरती के होने पर एषा याग इति कर्तव्यता, ये जो याग है पंचशराव ये इति कर्तव्यता के रूप में कहा जा रहा है। तस्माद एवं अवगम्यते, इससे ये जाना जा रहा है कि विनष्टे हविषि अमावास्यम यन्न शक्नोति स्वकार्यम कर्तुम तद अनया इति कर्तव्यतया सहितम शक्नोति इति, तो हवि के विनष्ट होने पर अमावास्य जो है वो जो कार्य नहीं कर सकता है, अपने कार्य को नहीं कर सकता है, वो इस इति कर्तव्यता से युक्त होकर के कर सकता है। आरती के होने पर, हवि के नष्ट होने पर जो कार्य वो पहले नहीं कर सकता था, वो इस पंचश्राव ओदन की के कर्म के करने से कर सकता है। तस्मात निमित्ते कर्मांगमिति, इसलिए निमित्त के होने पर जब निमित्त होगा तो ऐसे में ये उसी का, उसी कर्म का अंग माना जाएगा। अधिकरण समाप्त हुआ। नैमित्तिक पंचश्राव यागस्य दर्शांगताधिकरण, ये दर्श का अंग है, पृथक कर्म होते हुए भी ये दर्श का अंग ही है, उसी के लिए ये किया गया। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शुभ।